D3. Suplementy diety Active Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Active Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 9 marca, program Trzeci Polskiego Radia, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nie ma zagrożenia radiologicznego dla Polski po zmasowanych atakach Rosjan w Zaporożu, informuje Państwowa Agencja Atomistyki. Kardynał Karol Wojtyła był surowszy wobec pedofilów niż nakazywały to obowiązujące wówczas procedury kościelne, mówi szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Za chwilę Petr Paweł złoży na Hradczeńskim Zamku przysięgę prezydencką. Nie ma zagrożenia radiologicznego dla Polski po ostatnich zmasowanych atakach wojsk rosyjskich na Ukrainie, poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki. Wszystkie reaktory w zaporowskiej elektrowni jądrowej są, jak zaznaczono, wyłączone i potrzeba mniej energii do ich chłodzenia. W wyniku ostrzału elektrownia utraciła połączenie z systemem zasilania i korzysta z generatorów. Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz 49 państw zaapelowały do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o przywrócenie kontroli Kijowa nad elektrownią w Zaporożu. O wspólne stanowisko Sejmu w obronie Świętego Jana Pawła II apeluje minister kultury i dziedzictwa narodowego. Sejmowa Komisja Kultury zajmuje się dwoma projektami w sprawie obrony dobrego imienia papieża Polaka, zgłoszonymi przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Stanowisko PiS referował wicepremier Piotr Gliński. Mamy sytuację, jak ktoś powiedział, zero-jedynkową, mamy sytuację krytyczną i po prostu to, co możemy i co powinniśmy zrobić, co jest naszym obowiązkiem, to jest wypowiedzieć się jednoznacznie w tej kwestii, żeby zatrzymać ten atak, bo jeżeli my nie zatrzymamy tego ataku, to ten atak pójdzie dalej i będziemy dalej niszczyli podstawy naszego wspólnego funkcjonowania, naszych wspólnych więzi i będziemy niszczyli dobro, które łączy Polaków, które tworzy naszą wspólnotę. Kardynał Karol Wojtyła był surowszy wobec pedofilów niż nakazywały to obowiązujące wówczas procedury kościelne, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Ksiądz Krzysztof Ołdakowski podkreślił, że nie powinno się oskarżać Jana Pawła II na podstawie materiałów SB. Bardzo często te materiały, które służą jako podstawa do tych rewelacji, to są po prostu kwity esbeckie. Jeśli to ma być źródłem prawdy nieomylnej na temat osoby Karola Wojtyły, no to jest to wyraz złej woli przyjęcia założenia, które ma zohydzić Kościół i tego, który personifikuje ten Kościół, jeżeli chodzi o Polskę, czyli świętego Jana Pawła II. W projekcie sejmowej uchwały PiS napisano m.in., że próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają jej autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku. Przedstawiciele PKN Orlen uczestniczą w konferencji energetycznej CERAWeek 2023 w Houston, Teksasie. Przyjechali na nią szefowie największych koncernów naftowych oraz przedstawicieli rządów, m.in. USA. Dzięki konsolidacji Orlen należy do grona 150 największych firm na świecie, powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. Możemy się wymieniać swoimi spostrzeżeniami w zakresie wydobycia, transformacji, dywersyfikacji ropy i gazu, bo w tej dywersyfikacji jesteśmy liderem. To też jest miejsce, gdzie rozmawia się o przyszłości i też kwestia sojuszy, które się zawiera. Więc ta konferencja jest doskonałym wydarzeniem do budowy jeszcze większego koncernu i poznawania kierunków, których zmierza duży biznes. Uczestnicy konferencji w Teksasie rozmawiają też o bezpieczeństwie energetycznym w obliczu wojny na Ukrainie. Porozumienie w sprawie rządowego programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie podpisali szefowie resortów rodziny i polityki społecznej, funduszy i polityki regionalnej oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. Program wspiera osoby tworzące swój biznes, powiedziała minister rodziny Marlena Maląg. Kiedy patrzymy na ten program, który dzisiaj podpisaliśmy umowy, czyli kontynuację działań Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, to przede wszystkim pokazanie wsparcia dla grup, które mogą wykazać się większą aktywnością, aby ta aktywność w założeniu swojego biznesu była bardzo duża. W ramach programu można m.in. otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Petr Paweł i jego małżonka Ewa przybyli na zamek w Pradze. Za chwilę przed połączonymi izbami parlamentu zwycięzca styczniowych wyborów złoży przysięgę i obejmie urząd prezydenta Czech. Tuż przed południem otwarto główną bramę zamku, którą przekroczyła przy dźwiękach fanfar przyszła para prezydencka. Na placu Hradczańskim i trzecim dziedzińcu zamku gromadzą się ludzie, którzy będą śledzić przebieg inauguracji na ustawionych tu specjalnie na tę okazję telebimach. Dla mnie to symbolika. Chcę w końcu zobaczyć porządnego prezydenta. Tak sam się rzekała. Stwierdziłam, że nie mogę tego opuścić, że chcę poczuć tę atmosferę, cieszyć się nią. Jesteśmy na wakacjach, kiedy dowiedzieliśmy się o inauguracji. Nie chcieliśmy, by nas ominęła. My przyjechaliśmy ze wschodnich Czech. Nigdy tu nie byliśmy i chcieliśmy zobaczyć to wydarzenie. Po złożeniu przysięgi prezydent Petr Pavel ma pojawić się na balkonie pałacu i pozdrowić zgromadzonych. Z praskiego zamku Wojciech Stoba, Polskie Radio. I jeszcze zaproszenie na wspólną audycję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Gościem Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg w programie Otwarte Karty będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Początek o 21:00 w programie pierwszym Polskiego Radia i w TVP Info. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę Państwa, w najbliższych dniach lepiej jednak nie rozstawać się z parasolem, bo będzie padać. No i sprawdzi się to powiedzenie, że w marcu jak w garncu czasem słońce, czasem śnieg i deszcz. Dzisiaj najwięcej przejaśnień na północy. Jutro akurat odwrotnie. Słońce śmielej będzie wyglądać ze chmur na południu. Tutaj też będzie najcieplej w Krakowie. Jutro maksymalnie nawet 15 stopni. Tak zapowiadają synoptycy. W centrum 4, nad morzem 2, w Suwałkach i w Olsztynie około 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my, kule, kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 14. Trójka do trzeciej. A jak maluje się trójka do trzeciej? Otóż zobrazujemy to Państwu dźwiękiem. Jan Matejko będzie w roli głównej. Zajrzymy w związku z tym do Muzeum domu Jana Matejki. Tomasz Łysiak wystąpi jako Pantałyk i dowiemy się, który znakomity muzyk wystąpi na Oscarowej gali. Nie będzie to na pewno Lady Gaga. Jej nie będzie, bo jest zajęta na planie drugiej części Jokera. A my jesteśmy cały czas z Państwem. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. On over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know. every new beginning comes from some other beginning's end. Niby spotkałem cię przypadkiem, choć ten ogory dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc. Więc posłucham, w końcu mamy rad. Jest ciężko, gdy budzisz się sam, sam. Idziesz ze mną, nieważne czy w kieszeni coś jest. Idziesz ze mną, złe jutro nic nie zmieni, to jedno wiem. Mogą nie lubić nawet fajnie i może mają rację, chyba obchodzą coraz mniej mnie. Kiedy to piszę, to mam dreszcze, wiesz, w tym bałaganie w końcu widać sens. Wracam do ciebie, bo tam dom jest. Więc posłucham, w końcu mamy rad. Jest ciężko, gdy budzisz się sam, sam, sam. Idziesz ze mną, nieważne czy w kieszeni coś jest. Idziesz ze mną, złe jutro nic nie zmieni, to jedno wiem. Nie każdy wie, że gdy w twych oczach znajdę lęk, lepiej nie podchodzić jak do ognia. Tylko sen na chwilę może zabrać cię. Wiesz czy nie wiesz, wiesz czy nie wiesz, wiesz czy nie, że ty idziesz ze mną. Nieważne czy w kieszeni coś jest. Idziesz ze mną, złe jutro. No wiem. Złe jutro nic nie zmieni, wiesz, nieważne czy w kieszeni jest. Złe jutro nic nie zmieni, wiesz, nieważne czy w kieszeni coś jest. Trójka, Polskie Radio, 15 minut po 14. Przed nami już w ten weekend 95. ceremonia rozdania Oscarów. Obok najlepszych produkcji, aktorów, scenarzystów czy reżyserów, statuetki przyznawane są również za muzykę do filmów. Podczas gali tradycją są też występy piosenkarzy. Krótko mówiąc, co będzie grane, o tym w korespondencji naszego amerykańskiego redaktora Jana Pachlowskiego. Oscary przyznawane są w czterech kategoriach muzycznych. Najważniejsze z nich to najlepsza ścieżka dźwiękowa do filmu i najlepsza filmowa piosenka. Krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Schmelter przybliża nominacje za najlepsze kompozycje. Trudno wyobrazić sobie filmy bez ścieżki dźwiękowej, bez muzyki. W tym roku mamy kilka ciekawych propozycji, jeśli chodzi o najlepszą muzykę do filmu. Na zachodzie bez zmian, Babylon, Duchy Inferin, Wszystko wszędzie naraz, a także Fabelmanowie. Najlepszy dźwięk to Na zachodzie bez zmian, Avatar, Istota wody, Batman, Elvis, a także film Top Gun, Maverick. I ta piosenka, bo przecież ta oryginalna piosenka która zdobywa Oscara w tym roku, będzie przedstawiana przez wielu wykonawców. Zobaczymy między innymi Sophie Clarkson i Diane Warren, które zaśpiewają Applause z filmu Powiedz to jak kobieta. Lady Gaga ma pojawić się na scenie, ażeby przedstawić Hold My Hand z filmu Top Gun, natomiast Rihanna zaśpiewa Lift Me Up. Lift me up, hold me down, keep me close. Duet hinduski Raul i Kala przedstawią piosenkę Natu Natu z filmu RRT. A także ta piąta propozycja, This is Life. Tutaj zobaczymy Davida Berna, będzie również Sonny Lux, a także Stephanie Su. Podczas tegorocznej oscarowej gali będziemy mieli wiele akcentów muzycznych. Zapowiada się też bardzo ciekawy występ na żywo. Wielkim showmanem tego wieczoru będzie na pewno Lenny Kravitz, znakomity gitarzysta i wokalista, który przedstawi tych, którzy odeszli w minionym roku, a także zaśpiewa swoje utwory. W przypadku kategorii muzycznych, zdaniem krytyków filmowych, nie ma w tym roku zdecydowanych faworytów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Trójki Jan Pachlowski. Warto uściślić, dodać, że Lady Gaga jednak nie wystąpi. Oscarowe piosenki, te nominowane, zagramy Państwu w nocy z niedzieli na poniedziałek od pierwszej. No, to już w zasadzie poniedziałek w Trójce, specjalny program oscarowy. Świetny dźwięk i obraz na pewno śnieżyć nie będzie. Będziemy pytać o ulubione piosenki, grać z soundtracków, rozmawiać z gośćmi, no i na bieżąco informować, kto zdobywa Oscara. Trójka. I dobrze słychać, i od razu lepiej widać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobra energia, pozytywne nastawienie, czyli Trójka Polskie Radio, Trójka do 3:26 minut po 14:00. We build this city. No to proszę Państwa, zaglądamy teraz do Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz Muzeum Domu Jana Matejki, jest na antenie Trójki. Proszę powiedzieć, co wydarzyło się 3 dni temu? nie 3 dni temu minęła 125. rocznica uruchomienia na stałe dla zwiedzających pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Biograficznego, Muzeum Jana Matejki, powołanego przez obywateli i wolontariuszy. Proszę powiedzieć, dlaczego warto zajrzeć na pierwsze piętro i gdzie? Warto zajrzeć na pierwsze piętro ekspozycji, ale tak naprawdę na całą ekspozycję, bo przywróciliśmy taki XIX-wieczny sposób aranżowania przestrzeni zgodnie z wymogami, jakie stosowano w XIX wieku. Uzupełniliśmy ekspozycję o część, której wtedy nie pokazywano, czyli elementy pamiątek osobistych związanych z postacią mistrza, jego rodziny, fotografie rodzinne. A wreszcie na trzecim piętrze muzeum przypomnieliśmy pierwsze dni inauguracji muzeum, czyli zawiązanie się komitetu i towarzystwa później organizującego placówkę muzealną, a wszystko, co się działo w trakcie przygotowań do pogrzebu Jana Matejki. Więc było bardzo gorąco. Pamiątki związane z pogrzebem artysty. Pierwszy raz pokazujemy fragment fotografii, zespołu naszych fotografii dotyczących konduktu żałobnego, publikacje z tym związane książkowe, a również część szarf żałobnych, które są po konserwacji i pokazują jak niezwykłych tkanin, haftów i jak niezwykłe towarzystwa, instytucje, ludzie prywatni wtedy zwracali uwagę na te uroczystości żałobne, a później na organizację muzeum. Bo tak, myśli się Jan Matejko, to automatycznie myślę, że każdy z nas powie Bitwa pod Grunwaldem, Stańczyk, prawda, Kościuszko pod Racławicami. To jest tak, kilkaset obrazów, też szkice, rysunki. Proszę powiedzieć, co można zobaczyć u Państwa? W sali tak zwanej naszej galerii obrazów, bo poruszamy się przecież po wnętrzach domu, pokojach dawnych mieszkalnych. Mamy i galerię obrazów, 30 kilka prac olejnych mistrza. Są to szkice olejne do wielkoformatowych obrazów, jak szkic do ślubów Jana Kazimierza, szkic do Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, czy wreszcie do carów szujskich. Natomiast oczywiście portrety, bo wśród 322 obrazów olejnych Matejko wykonał ponad 100 portretów, portrety bliskich osób, znajomych, robione na zamówienie. Wreszcie w pracowni możemy studia do dużych obrazów, jak Studium Zbroi Stefana Batorego, czy Studium Przedstawień Koni do Bitwy pod Grunwaldem. No i oczywiście nagrody, pamiątki biograficzne i fragment wielkiej kolekcji Jana Matejki, bo poza zamiłowaniem artystycznym był kolekcjonerem, rozumiał potrzeby rodzącego się muzealnictwa. Jego prywatna kolekcja była gromadzona przez wiele lat, to jest kilkanaście dziedzin sztuki i część tej kolekcji również przywołujemy na stałej ekspozycji. Czyli to jest spotkanie ze sztuką, ale też przy okazji lekcja historii. Tak, to jest pełna lekcja historii. Proszę powiedzieć jeszcze tak, czyli najlepiej zwiedzać, jak pani powiedziała, od pierwszego piętra i piąć się do góry z Janem. Piąć się do góry przez 3 piętra, zwiedzanie kończymy w pracowni Matejki. Ta pracownia jest przez niego zaprojektowana, bo musimy pamiętać, że w tym domu artysta mieszkał dwukrotnie. Przyszedł tutaj na świat, to był dom jego dziadka, potem jego rodziców. Dom opuścił będąc studentem. I później jako już człowiek dorosły, żonaty, mający 4 dzieci, wykupuje ten dom rodzinny z rąk pozostałych członków rodziny, prowadza się z żoną i dziećmi, wtedy jest remont domu, powstaje niezwykła fasada domu pod królewskim płaszczem, byśmy dzisiaj powiedzieli, gdzie symbolem malarza, symbolem domu staje się paleta z pędzlami okryta królewskim płaszczem, nawiązuje ta fasada do takich neobarokowych pałaców francuskich. Natomiast wtedy malarz projektuje swoją pracownię domową. Ten projekt jest realizowany przez ówczesnych architektów i budowniczych. I w tym atelier domowym zaczynają się pierwsze pomysły, a czasem nawet pierwsze szkice, jak to się mówi, do obrazów. Czyli przyszłość maluje się, jak słychać, bardzo ciekawie. Jeżeli ktoś chciałby spoza Krakowa dojechać, to proszę przypomnieć, gdzie warto. Ulica Floriańska 41 na Drodze Królewskiej w Krakowie. Jesteśmy czynni w każdy dzień tygodnia poza poniedziałkiem. Czyli tak, zapraszamy kustosz Muzeum Domu Jana Matejki, pani Marta Kłak-Ambroszkiewicz była gościem Trójki. Dziękujemy bardzo serdecznie za to zaproszenie. Była pani Marta, teraz będzie na antenie Trójki Monika z listy przebojów Trójki. Kolejne wydanie 49. już jutro od 19. Monika Brudka. Monika ostatnio była na 17. Czy jutro będzie niżej, wyżej? To zależy od państwa. Głosowanie na stronie Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. If I can use it for the 21 minut do 15. Sugar Ray, Every Morning. To też poleca się Trójka. Jutro ponownie od 6 poleca się Pora na Trójkę. I redaktorzy Radosław Nałęcz i Piotr Firan. A zaczniemy i te nasze poranne działania jeszcze wcześniej, bo od 4 będzie tym razem sporo o Jeffie Amencie. Muzyk kojarzący się przede wszystkim z grupą Pearl Jam, ale nie tylko. Jutro kończy 60 lat. Więcej w audycji Trójka budzi jutro od 4. Tymczasem no, można powiedzieć, że doświetlamy antenę, doświetlamy ten dzień muzycznie. I'm too Trójka. Po nitce wspomnień idę pod dom, twój dom. Warkoczami tęsknot wrastam tu kolejny rok. I ledwo już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, a teraz pewnie już kogoś masz. Znowu mijamy się przypadkiem. Powiedz, czy mogło naszej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Ja w inną stronę poszłam niż ty, niż ty. Z innego miejsca patrzę w gwiazdy dziś. I ledwo już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, a teraz pewnie już kogoś masz. Znowu mijamy się przypadkiem. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Boję się, bo każdym dniem bezlitosny czas zamazuje mi w pamięci twoją twarz. Na, na, na. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Minut do 15, tutaj Trójka Polskie Radio. Jest już Tomasz Łysiak, który tym razem zabiera nas do Sparty. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj, mam nadzieję, drodzy Państwo, będzie lakonicznie, czyli krótko, zwięźle, treściwie, po spartańsku. Po spartańsku, czyli po lakońsku, lakonicznie. Lacedemon, Sparta, leżała w Lakonii, krainie położonej w środkowo-południowej części Półwyspu Peloponeskiego. No i stąd właśnie lakonicznie, od Lakonii. Nasza wyobraźnia, szanowni państwo, wypełniona jest wyobrażeniami o Spartanach, które pozostawiła nam kultura, w tym również filmy. Prawie każdy z nas słyszał o tych słynnych słowach króla Leonidasa, który na żądanie Persów pod Termopilami, by spartańscy hoplici oddali broń, odrzekł krótko: Molon labe, przyjdź i weź. No, idealny przykład spartańskiej, czyli lakonicznej mowy. Notabene słowo hoplita pochodzi od greckiego słowa hoplon, czyli tarcza. Miało być lakonicznie, drodzy państwo, się nie udaje. Zbyt jestem gadatliwy i wsparcie bym się nie uchował, lepiej by mi było w Atenach. Ale wracając w takim razie do Spartan. Ich wizerunek romantyczny, dzielnych wojowników, odważnych i pełnych najlepszych cnót ugruntowali już Rzymianie. Rzymscy pisarze i historycy tak byli zachwyceni Spartanami, że wychwalali ich cnoty. Nie pisząc prawdy o tym, jak wyglądało to faktyczne życie w Sparcie, bo tam było całkiem, w cudzysłowie, sympatycznie, ale tylko dla Spartiatów, czyli dla pełnoprawnych obywateli, zwanych też homojoi, czyli jednakowi. Im niższa klasa, tym było słabiej. Gorzej mieli uprawiający ziemię perioikowie, a już heloci, czyli robotnicy o statusie niewolników, niewolnicy przypisani do ziemi, mieli naprawdę najsłabiej. Słynne spartańskie wychowanie, o którym często wspominamy, także przenośnie, nazywało się agoge. W tym systemie istniał też swego rodzaju wyścig śmierci, takie polowanie. Ta potworna zabawa nazywała się krypteja. Młodzieńcy ruszali w teren uzbrojeni w sztylet, a ich zadaniem było polowanie na helotów, po to, by ich po prostu gdzieś w polach złapać i zabić. Jakoś nie za bardzo nam to pasuje do wizerunku szlachetnych Leonidasów, prawda? Może się nawet wydawać, że w jakiejś mierze Spartanie nas zwiedli, i to mocno. Jak widać, potrafią, czy raczej potrafili, skutecznie udawać Greka. Ale o tym, skąd i dlaczego wzięło się udawanie Greka, to już przy kolejnym naszym spotkaniu z panem Tałykiem, a ja teraz żegnam się prostym i lakonicznym do usłyszenia. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Mama, roll!